Hoofdstuk 11 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 11 van boek 4. Toen Alexei Alexandrovitsch de kamer van zijn hotel binnentrad, reikte een bediende hem twee telegrammen over. Het ene bevatte het bericht dat Stremov benoemd was voor de betrekking waarop Karenin zelf had gerekend. Hij wierp het telegram neder, zijn gelaat kleurde zich rood, en hij begon de kamer op en neer te gaan. Quos vult perdere, Jupiter prios dementat, zeide hij, en hij bedoelde met quos juist die personen die Stremov voor die betrekking hadden benoemd. Het veroorzaakte hem niet zozeer verdriet dat hij voorbijgegaan en miskend was, maar het was hem onverklaarbaar dat men niet had ingezien dat juist Stremov, die Zwetser en frazenheld, minder dan ieder ander voor dat ambt geschikt was. Hoe is het mogelijk dat zij niet begrijpen hoe zij door deze benoeming hun prestige te gronde richten? Nog iets bitters van deze aard, zeide hij bij zichzelf, terwijl hij het andere telegram opende. Het kwam van zijn vrouw. De ondertekening Anna viel hem het eerst in het oog. Ik sterf, ik smeek en bezweer u te komen. Met uw vergiffenis sterf ik geruster. Zou dat een listig bedrog zijn? Dit scheen hem eerst buiten twijfel, maar haar bevalling was op handen, wellicht kraamvrouwenkoorts. Maar wat is haar doel? Dat ik het kind zal erkennen? Dat ik mij compromitteer en de scheiding verijdeld wordt, dacht hij, maar er staat, ik sterf. Hij las de woorden nog eenmaal over, en plotseling maakte hun zin een diepe indruk op hem. En als het nu toch eens waarheid was, als zij onder de indruk harer smarten en de nabijheid van de dood eens oprecht berouw had, en ik was, omdat ik een list vermoedde, niet gekomen. Dat zou niet alleen gevoelloos zijn en door ieder veroordeeld worden, maar het zou ook dom van mij zijn. Peter, laat het rijtuig niet weggaan. Ik vertrek dadelijk naar Petersburg, zeide hij tot zijn bediende. Zijn besluit was genomen om naar Petersburg te gaan en er zijn vrouw te zien. Was haar ziekte slechts een voorwendsel, dan zou hij zwijgen en terstond weer afreizen. Was zij werkelijk de dood nabij en verlangde zij daarom naar hem, dan zou hij haar vergeven, als hij haar nog levend vond, haar de laatste eer bewijzen, als hij reeds te laat kwam. Met een gevoel van afmatting en onfrisheid, dat men altijd van een in een wagen doorgebrachte nacht medebrengt, kwam Karenin in de droschke, die hem van het station de stad inbracht, voor zijn woning aan. De portier opende de deur, nog voor Karenin gescheld had. Petrov, de portier, zag er wonderlijk uit. Hij droeg een oude jas, geen halsdoek, en liep op pantoffels. Hoe gaat het met de barina? Goddank, gisteren gelukkig bevallen. Alexei Alexandrovitsch bleef staan en verbleekte. Het werd hem plotseling duidelijk, hoezeer hij op haar dood had gehoopt. En hoe bevindt zich de barina? Karnei kwam met een morgensloofje voor de trap aflopen. Zeer erg. Gisteren is consult gehouden. En op dit ogenblik is er de dokter. Neem mijn goed, zeide Karenin, bij het bericht dat er nog uitzicht op haar dood bestond, gevoelde hij een soort van verlichting en ging de voorkamer binnen. Aan de standaard hing een officiersmantel. Karenin bemerkte hem dadelijk en vroeg, wie is daar binnen? De dokter, de baker en graaf Vronsky. Ik wil alles verdragen, als het maar een einde neemt, dacht Karenin, en ging door naar de binnenkamers. In het salon was niemand. Uit Anna's kamer kwam op het geluid zijner schreden de baker met een muts met lila linten op tevoorschijn. Met de gemeenzaamheid die de nabijheid van de dood verleent, ging zij op de huisheer toe, nam zijn hand en leidde hem het kabinet binnen. God dank dat u er is. Zij spreekt altijd van u. Breng toch dadelijk ijs, hoorde hij in de slaapkamer de dokter op bevelende toon zeggen. Aan Anna's schrijftafel zat Vronsky op een lage stoel. Hij had het gelaat met de handen bedekt en weende. Toen hij de stem van de dokter hoorde, sprong hij op, nam de handen van voor het diep verslagen gelaat en zag Alexei Alexandrovitsch voor zich. Hij werd zo verlegen, dat hij zich weer nederzette en het hoofd vooroverboog, alsof hij gaarne zou verdwijnen. Maar spoedig herstelde hij zich en zeide, zij sterft. De dokters geven geen hoop. Ik ben in uw macht, maar sta mij toe hier te blijven. Overigens, zoals u zult bevelen. Toen Alexandrovitsch Vronsky's tranen zag, overviel hem weer die ontroering, die het lijden van anderen steeds bij hem verwekte. Hij wendde zijn gelaat af en ging haastig naar de deur der slaapkamer. Uit deze werd nu Anna's stem gehoord. Deze klonk blijmoedig, en zij sprak duidelijk en met nadruk. Alexei Alexandrovitsch kwam aan haar bed. Zij lag daar, met het gelaat naar hem toegekeerd. Haar wangen gloeiden, haar ogen schitterden, haar kleine witte handen kwamen uit de kanten van haar nachtgewaad tevoorschijn en speelden met de deken. Zij scheen niet slechts gezond en opgewekt, maar ook in de beste luim. Want Alexei, ik meen Alexei Alexandrovitsch, welk een verschrikkelijk zonderling toeval, dat zij beiden Alexei heten, niet waar? Alexei zal niet weigeren, hij zal niet vergeten, dat hij mij heeft vergeven. Waarom komt hij niet? Hij is goed, hij weet zelf niet hoe goed hij is. Ach, mijn God, welk lijden, geef mij wat water. Ach, dat zal haar, mijn kleine meisje, geen goed doen. Nu, geef haar een minne, het is zelfs beter zo. Als hij komt, zal het hem genoegen doen, haar te zien. Neem ze weg. Alexei Alexandrovitsch is al gekomen. Hier staat hij, zeide de baker, en beijverde zich Anna's aandacht op Karenin te vestigen. Maar deze zag hem voorbij. Ach, onzin, geef mij het meisje, geef het mij. Hij is nog niet gekomen. Zij zeggen dat maar, omdat zij denken dat hij niet zal vergeven, maar zij kennen hem niet, niemand kent hem, ik alleen, en mij is dat ook moeilijk gevallen. Men moet zijn ogen zien. Serescha heeft geheel dezelfde, en daarom kan ik ze niet aanzien. Heeft Serescha te eten gekregen? Serescha moet naar de hoekkamer verhuizen, en men moet Marietta verzoeken, dat zij bij hem slaapt. Plotseling kromp zij ineen, werd stil en verschrikt, en als tot verdediging hief zij de handen beschermend naar haar gelaat op, alsof zij vreesde dat iemand haar slaan zoude. Zij had haar echtgenoot in het oog gekregen. Nee, nee, begon zij weer, voor hem ben ik niet bang. Ik ben bang voor de dood. Kom hier, Alexei. Ik moet mij haasten, want ik heb geen tijd. Er blijft mij niet veel tijd om te leven over. De koorts zal dadelijk terugkomen, en dan begrijp ik niets. Nu begrijp en zie ik alles. Karenins gelaat had een diep, smartelijke uitdrukking aangenomen. Hij greep haar hand en wilde spreken, maar kon niet. Zijn kin beefde, maar hij bestreed deze opwelling en vermeed haar aan te zien. Doch steeds, zodra zijn blik haar trof, zag hij haar ogen op hem gericht, met zulk een roerende, tedere innigheid, als hij nooit bij haar gezien had. Wacht, gij weet niet, wacht toch, wacht! Zij verzamelde haar gedachten. Ja, begon zij toen weder, ja, ja, verwonder u niet over mij, ik ben dezelfde, maar in mij zit een andere, die ik vrees, en die heeft gindse lief gekregen, en wilde u haten, maar ik kon u niet vergeten, die vroeger waart, die andere ben ik niet, nu ben ik de rechte, en nu sterf ik weet dat ik sterven zal, vraag het hem, en nu voel ik ook het gewicht aan mijn handen, voeten en vingers. De vingers zijn zo groot, kolossaal, maar dat eindigt spoedig. Slechts ene zaak behoef ik nog. Gij moet mij vergeven, volkomen vergeven. Ik ben zeer slecht, maar de verpleegster heeft mij verhaald van de heilige zondares. Hoe heet zij ook? Die was nog slechter geweest. En dan ga ik naar Rome. Daar is een grote woestijn. Daar zal ik niemand hinderen. En neem Serescha en het kleine meisje mede. Nee, ik weet, gij kunt mij niet vergeven. Zoiets kan men niet vergeven. Nee, nee, ga heen. Gij zijt te goed. Met een harer gloeiende handen hield zij zijn hand vast. Met de andere stiet zij hem van zich. Karenins ontroering werd hoe langer hoe groter, zodat hij eindelijk ophield daartegen te strijden. Een eigenaardige zielstoestand maakte zich van hem meester, een blijde geestdrift voor liefde en christelijke vergeving zijn er vijanden. Hij viel op de knieën, legde zijn hoofd op haar arm, die door haar kleding heen als vuur gloeide, en snikte als een kind. Zij omvatte zijn reeds kaal wordend hoofd, drong zich nader naar hem toe, en hief, als in uitdagende trots, haar hoofd naar boven. Daar is hij, ik wist het immers wel. Nu vaart wel, vaart allen wel. Gij zijt weer hier. Waarom gaat gij niet? Neem toch deze pels weg. De dokter nam haar handen, legde ze voorzichtig op het kussen en bedekte haar schouders. Zij legde zich gewillig achterover en zag met schitterende ogen voor zich uit. Vergeet niet dat ik niets behoef als uw vergiffenis. Meer verlang ik niet. Maar waarom komt hij niet? Vroeg zij en richtte haar blik naar Vronsky. Kom hier, kom, geef hem de hand. Vronsky ging naar het bed en bedekte zijn gelaat met de handen. Laat uw gezicht vrij, zie hem aan, hij is een heilige, zeide zij. Laat toch uw gezicht vrij, herhaalde zij geërgerd. Alexei Alexandrovitsch, neem hem de handen van het gelaat, ik wil hem zien. Alexei Alexandrovitsch nam Vronsky's handen van diens gelaat. Smart en schaamte hadden het verschrikkelijk verwrongen. Geef hem de hand. Vergeef hem. Karenin reikte hem de hand en kon de tranen niet weerhouden, die zijn ogen verduisterden. God dank, zeide zij, nu is alles in orde. Leg mij nog een weinig de voeten terecht. Zo, zo is het goed. Hoe smakeloos zijn deze bloemen geweven. Zij gelijken in het geheel niet op vergeetmenietjes, sprak zij, en liet haar blik over het vloerkleed gaan. Mijn God, wanneer neemt dit een einde? Geef mij morfine, dokter, geef ze mij. O mijn God, en van pijn krimpend woelde zij door het bed. Einde van hoofdstuk 11 van boek 4.